katika nikoa chima na yo na kondika teo mama basi yapo niko toka ngambo katika nikoa nasima katika nikoa chima na yo na kondika teo mama basi yapo niko toka ngambo. Natika liko wa sima na yo na kopika teo tama pasi ya poliko soka ngambo mawa ya shere kwa telikai na komiko kondo seko kondo mama kata kobole mwele kingai mara mozonga na zongi sangoto mawa ya shere kwa telikai na komiko kondo seko kondo mama kata kobole mwele kingai mara mozonga na zongi sangoto. Kondo te kondo papa, kate kovole mwele kinga imala mozonga na tungi changoto.